Aquest programa també es remet a través de dues ràdios lliures d'allà. Una és Ràdio La Mirstalera, des del municipi de la Xara, gent que coneixem ja des de fa bastant de temps, un projecte molt interessant en aquest poblet no gaire gran, amb un centre social doncs molt gran, amb molt heterogènia en quant a la quantitat de gent que hi participa i el tipus de gent, la diversitat del tipus de gent que hi participa, i on hi ha un dels projectes d'aquest centre social de la Mistalera, doncs és aquesta ràdio lliure, i per afinitat pues, per una qüestió de tema de ràdios lliures, també per tema lingüístic, també tot s'ha de dir, pues, perquè pues és una zona catalanoparlant, i no ho dic per aixecar res amb ningú, sinó senzillament una qüestió d'afinitat cultural, diguem-ho així, a prendre pel sac. Ens entenem perfectament, els agrada el programa que fem, ens emeten per allà. I des d'aquí, pues, si ens esteu escoltant, pues, us volem saludar també, evidentment, perquè sou persones oients de ràdios lliures. I també pues, a la gent de la zona de Elx, em sembla que és, o no recordo ben bé, la Elx, de Ràdio Mutant. Doncs Ràdio Mutant, una altra ràdio lliure allà baix, que fa relativament poc també ens van comentar si ens semblava bé doncs, que rematessin el programa. Els vam dir no, en absoluto, no nos parece nada bien. Lògicament això és una broma, els vam dir que ens semblava perfecte, i des de fa pues, suposo que un mes, un, no sé si recordo bé, un mes, dos mesos, més o menys. Bueno, la veritat és que l'últim mes hem sido un poco intermitentes en nuestro haber, però... Bueno. Estem intentant, ja estan quasi tots pujats i això, però clar, al final entre que no estàvem aquí, que no sé què i que no sé quantos, hi ha hagut més d'una setmana que no hem arribat a fer el programa aquest mes, però bueno, ara ja tornarem a la lògica normal. Bueno, haurem de parlar. Ho intentarem, no? Dimarts que ve ho veig difícil, però ja. S'ha de veure quines hores són. Però... Bueno, la cosa és que ho intentarem. Amb la nostra intermitència us saludem també a vosaltres, oients d'aquesta zona d'allà d'Alacant, que escolteu el programa Judici i la Justícia, el mateix que us saludem a les que esteu per aquí, per la zona de Barcelona, i pel mateix preu o per la mateixa regla de tres que us saludem a totes les que escolteu a través de l'internet, i ja sigui pues, en directe, ja sigui a través del podcast, que recordeu que és aquesta figura a través de la qual podeu escoltar els programes que es pengen no només a la Ràdio Bronca, també a d'altres ràdios lliures, i de manera temporal pues, seleccionar el programa que us vingui de vos escoltar. A totes plegades us saludem ara mateix, que donem inici al programa Judici a la Justícia d'avui dimarts 13 del gener del fotut 2015. Pues ja fa una temporada llarga que ens hem acostumat a fotre, jo com a mínim, el fotut pel mig, pues una mica pues per fer rememorar aquell fotut 2004, aquell any del seu superfòrum de les cultures, vaja nom més eufemístic i més cínic, en el que l'excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona amb el seu excel·lentíssim alcalde Joan Clos Van Damme aleshores doncs es van lluir de glòria amb tot aquell bueno, muntatge faraònic en el que es van gastar una quantitat de diners impressionant que van haver de pagar amb no sé quants anys. Em sembla que va ser l'any passat que sortia una notícia que deia o informava que s'havia pagat l'última factura que cuejava encara d'aquell fotut fòrum de les cultures, vale? Pues tots aquells diners que lògicament molts van anar a parar a butxaques amb noms i cognoms, butxaques particulars, i els que no van anar a parar pues, a metres quadrats de ciment i moltes altres coses que es van construir en aquell moment que realment a la ciutat en si no li han aportat res com a tal, només a aquell sector, diguéssim, del sector institucional dintre de la institució de l'Ajuntament de Barcelona o del municipi de Barcelona, aquell sector que, bueno, que vol convertir i està batallant des de fa molt de temps en convertir aquesta ciutat doncs, en un aparador de cara al turisme, en una tenda de cara al turisme i en una oficina de cara a tots els negocis empresarials que es puguin pues, dur a terme més o menys respectables, perquè la veritat és que ens hem trobat de tot en tots aquests anys. La veritat és que vam qualificar també de fotut 2004 no només per la merda del fòrum, sinó també pues, perquè en aquell any ens va abandonar de manera involuntària i indesitjada el nostre company José Antonio Cano Verdejo, vale? Ens vam assabentar una nit, pues no recordo, em sembla que era de dijous, perquè aleshores fèiem el programa els dijous, va coincidir amb un programa del mes de juny, no recordo el dia amb exactitud, pues bueno, vam ser informades de que aquest company amb el que a través de la coordinadora contra abusos de poder mantenia en contacte, doncs havia aparegut misteriosament mort a la seva cel·la, segons informaven les autoritats de la presó model de la ciutat de Barcelona, aquesta tètrica presó model de la ciutat de Barcelona amb més de 100 anys i encara s'aguanta, plena de persones preses, més de les que pot allotjar dintre de la nostra, diguéssim, manera de veure les coses, que per nosaltres pues, no hauria d'estar en peu aquest edifici, ni cap que albergui persones preses, però bueno, dintre de la seva estructura arquitectònica pues, allotja més gent per la que estava, bueno, per la que es va preveure la seva construcció, és a dir, hay hacinamiento de persones preses. També pues, en aquesta presó en la que aleshores deixava la vida aquest company, doncs segueix havent avui, 10 anys després, tortura i més mort i maltractaments i vexacions i una mica pues, en la línia de la falca que hem escoltat fa uns minutets. Això ho sabem de primera mà per persones, companyes que malauradament han tingut l'oportunitat de visitar aquesta casa sinistra de, doncs això, d'aquesta, de l'abús de poder, no? A nivell penitenciari a l'extrem. I bueno, pues això, vam saber que segons les autoritats penitenciàries de la presó model, doncs aquest company s'havia penjat estant en una cel·la d'aïllament en la que teòricament no hauria de tenir a l'abast coses amb les que penjar-se, i en la cel·la amb la que, segons se'ns va informar en posterioritat, estava construïda d'una manera que era bastant, per no dir impossible, jo no ho sé perquè jo no he estat a dins, però era bastant difícil que aquesta persona pogués aconseguir treure's la vida. I llavors, bueno, davant dels dubtes que ens generava la informació que ens donaven o ens proporcionaven els responsables de la presó, juntament amb les cartes i les últimes comunicacions que havíem anat bueno, pues, mantenint amb aquest company, ens van dur a la conclusió de que no ens creiem la paraula de les autoritats penitenciàries, i bé, independentment de si era cert o no el que ens deien, arribàvem a la mateixa conclusió, i és que una persona morta a la presó per nosaltres és un crim d'estat, és un assassinat de l'estat, és terrorisme de l'estat, perquè l'estat no crea a dins, a sobre el paper, no crea les presons perquè la gent s'hi mori a dins, vale? Sinó que sobre el paper, o sigui, sobre les seves lleis, crea les presons amb una altra finalitat. Per tant, quan una persona es mor a dins de la presó, la finalitat originària es veu automàticament pervertida i corrompuda, i automàticament nosaltres considerem que la responsabilitat d'aquesta mort recau sobre l'Estat, que no ha sabut mantenir la, diguéssim, la finalitat per la qual havia generat tota aquesta història. Lògicament això és tot una mena d'embolic una mica estrany, perquè en realitat nosaltres, ja ho hem parlat d'altres vegades, som partidàries de que els estats necessiten de les presons, i allà on hi ha estats hi haurà presons, i allà on hi ha presons sempre hi haurà estats d'un tamany o d'un altre, d'una forma o d'una altra. Llavors, al cap i a la fi, tota aquesta mena d'anàlisi és una mica circumstancial. En realitat, nosaltres sabem perfectament que els i les que dissenyen els estats i els que dissenyen els sistemes penitenciaris i les presons i tot aquest sistema panòptic, és a dir, de control sobre les persones, doncs ja tenen claríssim, encara que no ho reflexin a les seves lleis abans d'escriure-les, debateixen molt, vale, sobre la finalitat de les presons, i nosaltres donem per sentat i donem per fet, és més, posem la mà al foc, de que en aquestes reunions prèvies, en aquests debats previs, ja contemplen la possibilitat de que es mori la gent a dins de les presons. És més, en certa manera els hi convé que es mori la gent a dintre de les presons. I llavors el que es tracta és de no reconèixer-ho obertament, i per això els redactats de les seves lleis sempre enfoquen pues, cap a la seva tan cacareada, no? Reinserció, la rehabilitació, la societat i totes aquestes paraules que utilitzen que en boca d'ells i d'elles no, doncs només són paraules buides de sentit i de contingut perquè no serveixen de res absolutament, només que són paper mullat i l'únic que serveixen és per justificar tota aquesta estructura monstruosa. Aquell fotut 2004, me cago en la mare que els va matricular, en realitat em cago en ells, les mares moltes vegades tenen responsabilitat però d'altres només tenen la responsabilitat de parir, perquè a partir de cert moment intenten criar els seus fills i les seves filles i compartir amb elles el tema educatiu pedagògic de la manera més ben intencionada possible i els hi surt la cosa rana. El que sí que està clar és que quan s'utilitza, o jo pretenc utilitzar aquesta expressió de me cago en la mare que els parió o em cago en la mare que els va parir, penso en les mares del poder, de vegades ho hem parlat, no? Les dones del poder són aquestes dones que, pues, bueno, de la mateixa manera que hi ha els homes del poder a dintre d'aquesta societat de merda i aquestes estructures de poder, doncs també hi ha les dones del poder, i les dones del poder en aquest cas són les encarregades de parir aquests homes del poder i viceversa. I bueno, però és una mica en aquesta línia, vale? Si algú li molesta, demano disculpes per anticipat perquè no va per aquí el tema, no vull ofendre a ningú, senzillament senyalar i indicar aquestes persones a les que considerem responsables per la seva part, perquè nosaltres també tenim la nostra part de responsabilitat per permetre que això passi o no passi, per lluitar-hi, per estar-hi a favor, per posicionar-nos, per ser crítiques, etc, etc, etc. Bueno, tota aquesta parrafada per dir que el programa Judici a la Justícia d'avui, pues bueno, tocarem diverses coses i que, bueno, pues, com sempre us convidem a que hi participeu, no només al programa sinó també, pues, a lo que és el projecte de la Ràdio Bronca en si, com a Ràdio Lliure, i llavors us comentarem les maneres que teniu de contactar amb nosaltres. D'entrada, pues, que sapigueu que hi ha un telèfon, que és el 933594900, teniu, pues, ben bé un parell d'horetes que dura el programa per poder participar en directe a través d'aquest telèfon. També recordar-vos l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, a través del qual ens podeu fer arribar, pues, informació escrita, publicacions que tingueu per ahí o cartes si esteu privades de llibertat. Ja ho hem dit moltes vegades, ens podeu fer arribar les vostres impressions o les vostres queixes o les vostres denúncies i nosaltres molt gustosament des d'aquí, pues, els hi donarem veu i col·laborarem amb la lluita que esteu duent endavant, pues, per la llibertat. I també, pues, jo que sé, pues, per si teniu alguna mena de, pues, discogràfica underground i ens voleu enviar, pues, música, pues, també ho podeu fer a través d'aquest apartat de correus. A partir d'aquí tenim la pàgina web www.radiobronca.info i el correu electrònic que segueixo sense recordar quin és. Soc un totxo. Bueno, m'apunto per fer els deures, eh? Madre mía, que desastre. Bueno, pues total, que comença el programa. Us deixem una miqueta de música i acabem d'enllestir les coses i ens escoltem en uns instants. Què farem sonar? Pues música del País Basc. Música del País Basc. Sí. Euskadi. Euskadi, sí, concretament Corumba. Corumba, fantàstic, de Ràdio Lliure a Ràdio Lliure. A veure què tal us sembla i ja us farem una enquesta després. Pues venga, va, endavant una mica de música. Salut! Back! enseñar, enseñar. Indigestión en la rima suena cinco balditos. Antiso. Tiso. Vinga, va, pues continuem. Després d'escoltar una mica Coruba, una banda d'Euskadi, i l'altra banda, com hem dit, que es deia? L'altra banda és Psychic Terror Cult. No. Un dels grups, concretament el primer grup que va tocar aquest cap de setmana, aquest dissabte, a la jungla. Molt bé, a la festa aniversari de la jungla. Fantàstico. Sí. Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia. Recordar-vos que esteu escoltant Ràdio Bronca, si escolteu el 104.5 de la FM, si ens esteu escoltant per terres alacantines, pues podeu estar escoltant o Ràdio Mutant o Ràdio La Mistalera. Bueno, pues dèiem de començar xerrant, hi ha hagut algunes novetats respecte de la situació, bueno, més que de la situació en quant a informació sobre les persones detingudes i les 7 empresonades concretament el dia a partir dels fets del 16 de desembre. Vale, recordem tot aquest operatiu pues escandalós i així com de pel·lícula, en realitat. El que passa que de pel·lícula és molt xungo, de veritat, jo no sé, jo penso que va ser una anada de castanya com tantes altres. I bueno, bàsicament pues, recordar que dintre d'aquest operatiu que ells van anomenar pues, amb aquests noms tan fantàstics que se'ls acudeixen com Operació Pandora, recordar-ho i denunciar-ho també, no? Una operació conjunta entre l'Audiència Nacional i els Mossos d'Esquadra, és a dir, la Policia Autonòmica Catalana, ho dic per, també per tota aquesta gent que està com, diguéssim... posseïda o sota l'influx d'aquest procés sobiranista, no? Doncs que, bueno, que per mi va ser també una raó més per la que fer un comentari en aquesta línia de dir, bueno, penya, no ens deixem enganyar tan fàcilment, o bueno, si us voleu deixar enganyar, allà vosaltres, jo passo. Jo des d'aquí el que faig és establir aquesta connexió i posar-la sobre la taula i punto pelota, i això és com una dada objectiva, no és una qüestió d'opinió. La qüestió d'opinió podria vindre pues, sobre la necessitat o no de tot aquest desplegament policial, la necessitat o no de tot aquest muntatge de criminalització mediàtic. També podria opinar críticament sobre la necessitat o no d'aplicar pues, la llei d'aquesta manera, però clar, això em portaria a parlar sobre la necessitat o no de l'existència de les lleis i bueno, pues, serien massa qüestionaments. Així que abans d'entrar en aquesta part de possible debat o anàlisi d'aquests fets, el que sí volem és recordar doncs, que 11 persones van ser detingudes, a part de que moltes més van ser retingudes durant hores en contra de la seva voluntat, lògicament, i després aquestes 11 van ser dutes a Madrid, i de les 11, 4 van ser deixades anar en llibertat, però a Madrid, és a dir, de Madrid a Barcelona o al seu lloc d'origen, sí, bueno, a Catalunya, van tindre que costejar-se el bitllet de les seves butxaques. Això també és una de les coses gracioses que té el joc de la llei i el joc de la policia i el joc dels jutjats i el joc de l'Estat, al final de comptes, no? I d'aquestes 11, 7 van anar a parar a la presó amb aquesta fantàstica figura pues, que es coneix com a presó preventiva a l'espera de judici i que... En FIES 3 per les organitzacions armades, tot i que encara no han demostrat que ho siguin, si és que ho són, vale? Que bé, també... ells mateixos ho diuen, no? I aquí és, de moment està el sumari secret, per tant ningú sap de realment de què se'ls acusa, ni ells mateixos, com qui diu. En principi, a partir d'aquest dilluns passat, o sigui, d'ahir, la cosa començava... Bueno, no sé si segueix amb secret de sumari, però en teoria es podia començar a fer accions, no? Diguéssim, a nivell judicial. Bueno, sí, com sigui, el que està clar és que amb el pas del temps doncs aquesta figura de presó preventiva i de ets culpable fins que no es demostri el contrari ha guanyat pes i protagonisme dins de totes les accions que emprèn l'Estat com a tal a través del seu braç armat, o sigui la policia, i ha passat per sobre com si fos una pisonadora pues, de l'altre concepte que és el de la presumpció d'innocència. Bueno, arribats a aquest punt, doncs, aquestes persones preses pues, que ara després d'aquests dies pues, suposo que han pogut ja mig recomposar-se de l'ensurt, doncs ens han enviat quatre lletres lletres que han començat a difondre's per ahí, pues, perquè és necessari saber que, com està la gent, i bueno, les volem compartir amb vosaltres, pues, una mica, pues, això, per veure, prendre'ls i el pols, a veure com estan aquests companys i aquestes companyes. Tenim, pues, por ahí el, la sí, carteta que diu el següent. El no? comunicat que el titulen La tormenta desatada de Pandora. Y digo así. A nuestra gente, a todas los compañeros conocidas o desconocidas que abrazan las ideas anarquistas y a todas las solidarias e interesadas. La madrugada del 16 de diciembre, un gran despliegue policial irrumpió en los barrios de San Andreu, Poblasec y Gracia en Barcelona, en Manresa, en Sabadell y en el madrileño barrio de, barrio de Carabanchel, allanando nuestras casas al grito acelerado de policía. Y tras un meticuloso registro fuimos detenidas 11 anarquistas. Al mismo tiempo, también fueron allanados y registrados el Ateneo Libertari de San Andreu, el Ateneo Anarquista del Poblasec, la Casa de la Montaña y la vivienda de unos compañeros, sin que se produjeran en estos espacios más detenciones. Cuando los maderos se cansaron de manosear, grabar y recoger supuestos indicios, las personas detenidas en Cataluña fuimos conducidas por separado a diferentes comisarías de las afueras de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de dificultar cualquier gesto solidario. Cuando 38 horas más tarde nos trasladaron a 600 kilómetros hasta la Audiencia Nacional, en Madrid. Después de largas horas de espera donde la hostilidad mutua se cortaba a cuchillo, cuatro de las compañeras quedaron en libertad con medidas cautelares y las otras siete se nos decretó prisión preventiva sin fianza bajo los cargos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terroristas, estragos y tenencia de artefactos explosivos e incendiarios. En un primer momento, se nos trasladó a todas a la macrocárcel de Soto del Real, en Madrid, y se nos reaplicó el régimen FIES III, reservado para los delitos de banda armada. Todas nuestras comunicaciones están intervenidas y aunque no tenemos límite con el número de cartas que podemos recibir, nosotras solo podemos enviar dos por semana. Nuestra detención y encarcelamiento se produce en el marco de la Operación Pandora, orquestada entre la Audiencia Nacional y los Mossos de Escuadra, contra una organización terrorista ficticia, a la que responsabilizan de unas acciones que aún desconocemos. Este último golpe represivo lo entendemos como un ataque al conjunto de ideas y prácticas anarquistas, en un momento en el que el Estado necesita de enemigos internos para justificar una serie de medidas, cada vez más opresivas y coercitivas, que refuercen las formas de totalitarismo actuales. Con el tema de la crisis y la inseguridad como telón de fondo, hemos asistido al recrudecimiento del control en las fronteras y de las redadas racistas, de los desahucios, de las violencias heteropatriarcales y de la explotación laboral, entre un largo etcétera, que se traducen en unas condiciones de vida cada vez más miserables para la inmensa mayoría. Estos fríos muros donde hoy nos encontramos, encerradas, han escondido las sonrisas que se dibujan en nuestra cara al conocer que familiares, amigos y compañeras han permanecido horas y horas en las puertas de las comisarías y de la Audiencia Nacional, cuidando de nosotras a pesar del frío y de la distancia. Del mismo modo, nos llena de alegría saber que hubo una gran manifestación solidaria y combativa en Barcelona y en algún otro lugar. Gestos que nos colman de fuerza y entereza para afrontar de la manera más digna la situación. Mandamos un saludo siempre combativo, siempre fraterno, a Francisco Solar, a Mónica Caballero, a Gabriel Pombo da Silva y a todas aquellas indomables que más allá de las fronteras impuestas y pese al encierro, el hostigamiento, las dificultades, no agachan la cabeza y continúan apostando por la lucha. Nuestro corazón se queda con vosotras. Ahora y siempre, muerta el Estado y viva la anarquía. Algunos y algunas anarquistas, represaliados y represaliadas por la Operación Pandora, Madrid, finales de 2014. Molt bé, doncs allí queden aquestes lletres. És bastant, bueno, no sé, bastant clarificador una mica, ho dic perquè doncs, aquests dies qui hagi tingut la desgràcia o hagi comès el petit desliz, no?, de pretendre informar-se a través dels mitjans de comunicació de masses, doncs segurament apreciarà un abisme bastant... Bueno, un abisme entre la informació que han mogut aquests mitjans de comunicació i les paraules d'aquests propis companys, no? Com així com poden ser també les paraules de la noia aquesta de la Mònica Caballero, també empresonada ja fa l'hòstia, que va escriure fa unes setmanes enrere respecte d'aquestes detencions. Bueno, el que està clar és que ja ho hem dit d'altres vegades, els mitjans lliures tenim la tendència a prioritzar la informació de primera mà i per això el primer que ens interessava era pues, escoltar què tenien a dir aquestes persones companyes. Un cop dit això, pues, bueno, podem passar a la part d'anàlisi, però abans us volíem informar per qui tingui ganes també pues, de fer una mica de seguiment, per qui tingui ganes de recolzar, per qui tingui ganes de posar-se les piles i activar-se en l'aspecte solidaritat, doncs que a l'Ateneu Anarquista del Poble Sec els divendres a partir de les 7 de la tarda s'ha establert un punt d'informació respecte de la situació d'aquestes persones companyes. Aquest Ateneu del Poble Sec està al carrer Creu dels Molers número 86, vale? A prop del metro del Poble Sec, de la línia verda. I també el segon dilluns de cada mes a les 4 de la tarda, també ho dic doncs, per qui vulgui fer extensiva també la seva participació doncs, a la situació d'altres persones preses, doncs hi ha un taller d'escriptura de cartes a la gent que està presa. Vale? El proper doncs, diguéssim, el proper serà el dia 9 de febrer i després el següent el dia 9 de març. Vale? A partir d'aquí, pues bueno, lo que estàvem explicant una mica fa uns minuts, en plan molt breu, i ara podem explicar una miqueta més o ampliar una mica més, no? Evidentment, com diu aquí el comunicat i com ja s'ha denunciat des d'altres col·lectius i amb comunicats diversos i manifests diversos, entre ells el de Ràdio Bronca també, doncs aquí lo que estem denunciant és un muntatge en el sentit de que, bueno, el que ha pretès defensar o justificar tot aquest operatiu al davant de cara a la galeria pública, doncs no és l'argument que s'ha utilitzat, no és cert, o de moment no és cert en tant que no hi ha proves, no hi ha cap demostració del que ells estan dient, vale? Han inflat els motius, no? Això d'organització armada i tal, amb finalitat terrorista i no sé què i no sé quantos, no? Han inflat aquesta història per poder justificar tot l'operatiu, vale? I per poder passar aquest argument per sobre de la falta de proves que demostrin tot allò que s'han tret de la xistera aquests dies. Vale? És dir, ens trobem davant d'un cas molt típic en el que la finalitat última no està en aquesta possible desarticulació d'una organització armada amb finalitats terroristes, perquè si realment fos aquesta la finalitat, òbviament ja estarien a sobre de la taula del jutjat i segurament per una banda o per una altra serien de domini públic les proves irrefutables que demostrarien això, vale? I mentre això no passi nosaltres no ens ho creiem, vale? Lògicament. Però a més també perquè, com denunciava el comunicat de la companya Mònica, casualment, i nosaltres no creiem gaire en les casualitats, es dona la circumstància de que de les persones detingudes la majoria formen part de l'entorn directe d'aquesta noia a l'estat espanyol. I formen part del seu grup de suport i formen part del grup de persones que l'anaven a visitar, de la gent que fa activitats pues, per poder diguéssim recolzar econòmicament i pels mitjans que sigui possible doncs, a aquesta noia, així com a l'altre company empresonat. Això és una circumstància que per nosaltres és molt diguéssim, molt esclaradora, clarificadora del per què d'aquest operatiu policial i de per què tot aquest ànim de magnificar tant tot aquest muntatge, vale? Perquè en realitat la finalitat que nosaltres li veiem és una, com bé diuen aquí els companys, doncs justificar-se, crear l'enemic intern, una política de repressió, de control de molts estats, pues posem com un exemple els Estats Units d'Amèrica, pues ja fa molts anys, i jo que sé, pues recordem episodis molt simbòlics com el de les Torres Bessones, aquella acció que va succeir a l'11 de setembre del 2001, si no m'equivoco, moment que va marcar un abans i un després en la política interna dins dels Estats Podrits d'Amèrica, i que, com s'ha estat veient després, pues per moltes veus dissidents a la versió oficial, doncs s'ha vist que el protagonisme d'aquelles accions no era el que atribuïa l'Estat, sinó que era més tot un muntatge de creació d'un enemic intern, vale? Encara que en aquell moment van fer tot el rotllo aquell d'Al-Qaeda i tota la mandanga, al final la política interna va ser la que va canviar més, perquè la política externa dels Estats Podrits d'Amèrica no ha canviat pràcticament des del primer dia, vale? I ara ens trobem davant d'un exemple, pues, molt similar, el que passa que en comptes d'aplicar-lo de manera indiscriminada contra tota la població, pues s'aplica de manera focalitzada contra determinat sector de la població que dins de lo que és la gran massa de població de l'Estat espanyol, diguéssim, seria més fàcil de més susceptible de caure amb aquesta, de ser utilitzat, vale? De ser utilitzat amb una acció d'aquesta mena, sense que la gran massa de la població s'escandalitzi. Perquè, bueno, doncs ja ho hem dit moltes vegades, allà on tu utilitzis la paraula terrorista, acompanyada doncs, en el seu moment de terrorisme, doncs, la paraula basc, no? Terrorisme basc, després es va utilitzar doncs, que si la Kale Borroka és terrorisme, després que si doncs ara mateix doncs, tenim aquest terrorisme anarquista. Vale? Doncs allà on tu utilitzis aquesta fórmula, la gran majoria de la població pues es creurà una mica, com es diu en castellà, pies juntilles el que diguin els mitjans de comunicació de masses, encara que siguin mentides podrides. Per què passa això? Bueno, pues podríem remetre'ns a textos com el de la psicologia de masses del feixisme del company Wilhelm Reich i entendre pues, en aquesta anàlisi el per què passa això, però bueno, jo què sé, podríem ser una mica més dinàmiques i més gràfiques i remetre'ns a l'època dels nazis, al Tercer Reich, no? O inclús a l'època de la post-revolució russa amb el domini bolxevic, no? De la situació, doncs tot aquell domini de l'aparell, diguéssim, propagandístic per tal de que la gran massa creiés allò que li interessaven els que estaven utilitzant, fent ús del poder. Vale? Llavors, des d'aleshores cap a aquesta part, i a l'Estat espanyol, a l'època de la dictadura franquista, no ha sigut una excepció, i ja abans hi havia viscut diversos exemples, també, amb dictadures tipus Primo de Rivera i etcètera, no és una excepció, i aquí el que tenim és un clar cas en el que la gran majoria de la població en certa manera ja està acostumada per aquests episodis pretèrits, vale? Del passat, en els que en certa manera diguéssim ja ha estat domesticada per tal de que el poder pugui preveure la seva reacció davant d'un fet d'aquesta mena. Llavors, el poder pot agafar i focalitzar en un sector concret de la població, en aquest cas pues, d'un col·lectiu de persones de caire o d'ideologia diguéssim anarquista llibertària, i pot emprendre-ho amb les suficients garanties de que la gran massa de la població no se li revoltarà davant d'aquesta escandalosa situació creada de manera artificial, de manera gratuïta. Vale? No s'escandalitzarà davant de tot el despilfarro de recursos, no només humans, materials, tècnics, armamentístics, de tot, logístics, de tot, la gran despilfarro de calés que ha costat tota aquesta bogeria, calés que amb les línies polítiques que estem patint d'un temps cap a aquesta banda de retalls amb qüestions socials elementals i bàsiques, doncs qualsevol ésser humà amb dos dits de front, al marge de que es cregués o no el joc electoralista, el joc de l'estat de dret, el joc de la democràcia, etc., al marge de si s'ho creies o no, s'escandalitzaria de veure la quantitat de zeros que acompanyen pues, aquest operatiu policial Operació Pandora, que ha acabat amb aquestes 7 persones companyes a dins de la presó. Llavors, el poder es pot permetre el luxe d'emprendre una acció d'aquesta magnitud i rastregar-nos per la cara tot aquest descaro, no? Tot aquest cinisme, tota aquesta bueno, malaltia al cap i a la fi, perquè en realitat si darrere de tot això poguéssim trobar algun argument que mitjanament, no sé, justifiqués o ens fes comprendre el perquè de tot plegat, però bueno, jo què sé, ens podria agradar més o menys, però en certa manera ja sabríem per què va. Però en realitat el que està passant aquí és una qüestió malaltissa, és la necessitat del poder d'autojustificar-se. I l'única manera d'autojustificar-se, si realment es creguessin la seva pròpia història, pues seria fent les coses correctament. Però això ens porta a una doble interpretació que al final acaba morint al mateix lloc. Els que ostenten el poder de l'Estat mai faran les coses correctament perquè és impossible que un Estat se sustenti fent les coses correctament. És dir, un Estat que intentés fer les coses correctament automàticament, o sigui, en un futur X es desintegraria. ¿Vale? Això és així perquè els Estats no són necessaris. Les persones, els éssers humans, col·lectivament no necessitem l'existència dels Estats per viure. L'organització de l'Estat no és necessària per les persones. Això és una creació de manera artificial per determinats grups de persones que ostenten cert tipus de poder i que no el volen perdre i estan malaltes de poder. ¿Vale? L'altra part del pastís quina és? Pues bueno, que com que juguen d'aquesta manera així bruta, no poden reconèixer obertament. Vale? Lògicament, perquè si no se'ls veuria el llautó d'una manera més descarada, la que ja se'ls veu, etc, etc, llavors correrien el risc de que aquesta gran massa que ara de moment tenen encara mig domesticada se'ls revoltés i digués bueno, ja està bé, hasta aquí hemos llegado, anem a repartir-nos aquí el pastís d'una manera diferent i vosaltres a currar com la resta, no? Llavors al final una mica anem a parar al mateix puesto, vale? O sigui, tot això és innecessari. Diguéssim, no és innecessari només per un sector molt reduït de persones. Vale? Aquest sector molt reduït de persones, qui és? Pues, bueno, com a l'època franquista es deia los adictos al règimen, pues, avui en dia podríem utilitzar la mateixa fórmula. Els i les adictes al règim, qui són? Pues, bueno, l'últim programa que vam fer fa unes setmanes enrere fèiem tot una anàlisi de que a l'estat d'un temps cap a aquesta part, pues, tornant a deixar en evidència que els estats al final no són més que un invent artificial d'aquells grups que ostenten certes estructures de poder, vale? I que van més allà dels estats, vale? Pues, tornant a posar en evidència això a través de lo que es coneix com a política neoliberal o es coneix com a capitalisme, que no són ni més ni menys que hereus de l'imperialisme i etc i tal, doncs havia anat permetent la privatització de gairebé la majoria de parcel·les que posseix, no, dintre o posseïa dintre de l'àmbit de lo que es coneix com a gestió pública, vale? Pues, això es notava pues en el tema de la sanitat, això es notava o es nota en el tema de l'educació, es nota en el tema bancari, no hi ha en tot l'estat espanyol cap banc que sigui de tipus públic, l'estat no té cap banc quan té lleis que obliguen a que les transaccions de més de X quantitat d'euros i no estem parlant de quantitats astronòmiques, estem parlant de a partir dels 3.000 euros s'ha de fer tot a través de transacció bancària, no es pot fer el pagament en metàl·lic, vale? O sigui, tenim tota una sèrie de lleis i una sèrie d'estructura de cara a afavorir aquest moviment de diners a través dels bancs. Recordem també una cosa denunciada aquí en el seu moment per un company, la obligació de passar de centralitzar tot el tema d'ingressos de peculi a les persones preses a través del Banc de Santander, per exemple, i bueno, així podríem anar etiquetant-ne una llarga llista. ¿Vale? A l'estat espanyol no hi ha cap banc públic quan la majoria del volum econòmic es mou a través dels bancs. Bueno, s'han anat privatitzant totes aquestes parcel·les i com deia un company... No, l'únic que queda més o menys públic és Bankia i pel que queda... Bueno, no sé quin grau de públic... És una part públic, exacte, no del tot. És com, públic no en queda cap. Com TMB, també se suposa que és una empresa pública, però és pública i privada. Vull dir, llavors la gestió al final què passa? Com que el pes econòmic marca la línia política, a mi me la porta el Pairo que tingui un tant de capital públic, perquè la gestió és com si fos una empresa privada. I ahí tenim la mostra de TMB, pues amb aquests controls tipus Gestapo, tipus racista, en els que bueno, directament ja la persona que no porta bitllet és tractada com si fos poc menys que una delinqüent o una criminal, amb una falta de respecte i un abús de poder escarós. Si aquesta persona, per lo que sigui, a més, és una persona amb un color de pell diferent a l'habitual que corre per aquí, ja tenim unes mostres de racisme pues brutals. Jo últimament estic veient que cada vegada que es produeixen aquest tipus de controls, ja per defecte a dalt al carrer ja hi ha cotxes de policia, perquè ja es deu donar aquesta situació de quotidianitat de que sempre acaben detenint algú que per la raó que sigui pues, els hi convé derivar cap a l'actuació policial per tipus racials, per lo que sigui, etc. Vull dir, al final què passa? La gestió és com si fos una empresa privada, o sigui que a mi me la porta el Pairo que parlin de que sí que és mig pública o pues, en Bankia passa exactament el mateix, no? Llavors dèiem, a interpretació d'un company que nosaltres també compartíem, que una de les últimes parcel·les de poder que li queda a l'Estat era la repressió. És a dir, poder judicial, poder policial i poder penitenciari. No? I a partir d'aquí, l'única manera que tenen de donar-li una mica de bombo al tema pues, és fent anar muntatges d'aquesta mena, en els que puguin justificar dintre de les despeses de l'Estat tot el dineral que va costar l'operatiu, en els que puguin justificar a dintre de les despeses de l'Estat l'existència de les pressions amb tot el dineral que costa mantindre aquesta bogeria. I així un llarg etcètera. Vale? Llavors, bueno, com deia un company en el seu dia, quien tenga entendimiento que entienda, y que no que s'apanyi també les coses com són, vull dir, ja som, comencem a ser una mica grandetes i la història de la humanitat ens ha demostrat tantes i tantes vegades certes coses que ara ja no cal anar aquí donant lliçons a ningú. Nosaltres no pretenem convèncer ningú, vull dir, cadascú que s'espavili com pugui. Ara sí, el que fem és una crida a la denúncia de tot aquest muntatge de merda, vale? El per què d'aquest muntatge de merda, pues una mica el que dèiem així la carta dels companys i algunes i companyes, i algunes analitzàvem ja feia temps, quan l'organització armada denominada La Mora en plan underground en su lugar de origen, doncs va començar a de posar les armes i va començar aquesta espècie de desmobilització, moltes de nosaltres ja vam començar a aixecar la llebre amb el tema de què passaria ara amb tota la quantitat d'arsenal, de persones, etc, de tots els recursos que l'Estat estava destinant a el que ell anomenava lluita antiterrorista. Pues, bueno, aquí tenim un exemple de què ha passat amb això. I això ens portaria a un altre dels casos que tenim entre mans... Abans d'acabar aquest, no? Ens comentar que també aquest 3 de gener un centenar de persones doncs, van fer tota una jornada de solidaritat a les persones preses i van estar primer a la càrcel d'Estremera, on estan unes quantes persones preses d'aquesta operació Pandora, que ara ja estan separades per diverses presons de Madrid, no totes estan a la mateixa, ja dispersades... I després, quan van acabar d'estar en Estremera, doncs se'n van anar cap a la càrcel d'Aranjuez, on van estar fins a la nit, que allà també hi ha una altra de les persones detingudes d'aquest 16 de desembre. Sí. De desembre. I com a mínim, bueno, comentar-ho, no? Que encara hi ha gent que va anar bé, van estar cridant, van tindre inclús... crits de tornada des de dintre de les dues presons i pues, tampoc recalquen cap cas repressiu o en excés, tot tranquil i van poder doncs, mostrar la seva solidaritat amb aquestes persones. Molt bé, doncs com sempre el que hem dit, no? Trencar l'aïllament significa solidaritzar-nos entre nosaltres, vale? I solidaritzar-nos entre nosaltres significa pues, el que xerràvem a l'últim programa, no? que l'anarquia significa l'ausència de govern extern a la pràctica, vale? Que literalment significa absència de govern, però això a la pràctica és impossible si no hi ha un autogovern, vale? Ah. Llavors, l'anarquia significa autogovern, que vol dir autonomia, i a partir d'aquest moment et comences a fer a tu mateixa, i com dèiem també l'última vegada, la persona que practica l'autonomia no desitja el mal a ningú. Això és un invent que s'han tret de la xistera els que estan malalts, vale? Perquè no practiquen l'anarquia, practiquen l'acceptació del govern extern i per tant la seva pèrdua d'autonomia, vale? I a partir d'aquí són incapaces de fer coses sense fer mal a ningú. I bueno, pues llavors nosaltres estem reivindicant la solidaritat activa entre les persones que practiquem aquesta autonomia, vale? I que no ens fa res a utilitzar la paraula anarquia en aquest sentit, perquè a la pràctica pues, és el que fem, currar-nos a nosaltres mateixes i fer-nos a nosaltres mateixes en el dia a dia. Doncs a partir d'aquí, ja ho hem dit, tornem a repetir els divendres, punt d'informació a l'Ateneu del Poble Sec a partir de les 7 de la tarda, i el segon dilluns de cada mes, el proper, el 9 de febrer, a partir de les 4 de la tarda, taller d'escriptura de cartes a les presons, i que l'Ateneu Anarquista del Poble Sec està al carrer Creu dels Molers número 86, a prop del metro del Poble Sec. Doncs des d'aquí animar-vos a totes a seguir activament aquesta campanya de suport a la gent companya, també pues, animar-vos a totes una mica a anar desemmascarant aquest muntatge de merda, aquest muntatge que, bueno, que només falta tenir una miqueta de ganes i una miqueta d'informació per adonar-te'n que tot cau pel seu propi pes. Ens rematem amb un dels comunicats que vam llegir fa pues, una setmaneta, la mateixa setmana que van passar aquests fets, en el que se'ns explicava les relacions, no? Que nosaltres també les vam anar una mica ampliant aquí, entre pues, el que és el govern xilè i el govern de l'estat espanyol en quant a polítiques repressives internes, no? I llavors en això dèiem que no era casualitat pel fet de les detencions i empresonament d'aquestes persones companyes en relació amb les altres dues, Mònica i l'altre nano, que no me'n recordo com se diu, doncs en relació amb el cas Bombas que es va viure allà a Xile. I llavors, pues, bueno, a partir d'aquí és qüestió d'anar agafant una miqueta d'informació i anar veient com es van repetint de forma cíclica aquestes coses, no? Ja ho hem dit també moltes vegades, els que ostenten el poder en aquest sentit, vale? El seu poder, perquè nosaltres no sobre nosaltres no poden exercir aquest poder perquè practiquem l'autonomia, i això pues, automàticament és com una mena d'antídoto, vale? Però els que ostenten aquesta mena de poder, doncs se'ls donen bastant bé les coses, per lo que dèiem, per aquest procés de domesticació de masses, amb el tema de pues, això de la psicologia de masses, del feixisme, es pot entendre molt bé aquest procés de domesticació, els hi surt bé en aquest terreny, però els hi costa un preu, i el preu és que són molt poc originals, vale? O sea, si tenim una mica de visió, diguéssim, perspectiva davant de les coses, doncs ens podem adonar de que les coses es van repetint de manera cíclica quan les deixem en les seves mans, mentre que si som nosaltres les que impulsem la nostra pròpia vida, pues, cada dia és un dia diferent, i a partir d'aquí la creativitat i l'espontaneïtat i la naturalitat agafen una mica la línia de la quotidianitat, i és una mica la que nosaltres creem, perquè normalment és més alegre les coses com són, és més alegre, és més agradable, és més no sé com, més guai de compartir, saps? No sé com dir-te, és més satisfactòria i no et dona tants mal de caps, i al cap i a la fi jo penso també, no? Que aquesta penya deu estar, però a part d'obsessa perduda, no? O sigui, deu patir uns mal de caps per poder que no se'ls escapi res, no? Tenir-ho tot sota control. I al final, pues clar, això què passa? És una mica com les màfies, no? Pues que vale, que la màfia al mateix temps empara minimàfies, i llavors, pues clar, cadascú s'està enganyant en els uns als altres. Aquí la honestedat, la honradesa, la veritat, encara que no creiem en veritats absolutes, pues brilla per sa ausència, i tot es converteix en una cosa super tàrbola i fosca. I el que està clar és que aquesta gentussa, si pot fer això, com bé deia la Simone de Beauvoir, és perquè entre nosaltres, i com a nosaltres me refiero, entre los de abajo, en toda su amalgama, hay unos cuantos que se dediquen a ajudar-los amb ells per continuar sent esclaus. Perquè si no, de què? A veure, pues, bueno, sona el telèfon, lo qual ens porta a que és probable que fem un petit paroncillo. I ara que deies això, pues estava recordant amb una lectura de fa poc, hòstia, lo que no sé si sabré trobar la part del text, que bo, no? Llegir un llibre, recordar coses interessants d'una lectura i no marcar-les. Impressionant. A veure si ho trobem, perquè era interessant de llegir. Què tenim? Sí? A veure, pues anem a veure si capturem una trucada. Vale. Vale, pues sembla que sí que tenim la trucada, així que això ens donarà una mica d'aire per buscar aquesta part del text que dèiem. A veure si la podem passar. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Salut. Te sento molt lluny, tio. Bueno, passa res. Intentaré aixecar la veu. Tu ens, nosaltres t'escoltem bé. Vale, perfecte. Mira, volia dir una cosa. A veure, vosaltres, com esteu a la bronca amb el tema aquest de la gent que està... Si encara... la gent que ha sortit de la presó Pandora ha sortit ja fins al carrer. A veure, pots repetir la pregunta, sisplau? Si la gent que va ser detinguda per la presó Pandora de fa un mes, sí, ha sortit ja al carrer o no? De les 11 persones, 4 van sortir al carrer els dos dies de la detenció. Sí. I 11 estan a la presó. 11? Perdona, 11, 7. 7. 7 persones estan a la presó. Encara? Sí, amb el que s'anomena presó preventiva, que si els hi donés la gana, pues, preveu un mínim de 2 anys, prorrogable 2 anys més. Llavors, en aquest temps, nosaltres el que estem denunciant és que això és una mala art del govern, de l'Estat, del poder policial, del poder judicial. Està utilitzant les seves males arts per tindre de manera injusta aquestes persones companyes a la presó i a l'emparament d'aquesta figura de la presó preventiva, doncs té 2 anys o 4 per anar teixint tranquil·lament el muntatge que li convingui per justificar les detencions el dia de demà. 2 anys. Com a mínim 2 anys, després es pot prorrogar a 4. Llavors, el que aquest temps... Què diuen els advocats? Què diuen? Els advocats? Pues ara mateix no t'ho sé dir perquè no he pogut parlar amb cap d'ells. Jo el que et puc dir des de la meva humil opinió és que això és un muntatge com una catedral. Llavors aquí... Que ho sabem tots. Bueno, pues llavors es tracta... Que és un muntatge. Pues es tracta de fer pressió. Si tot és que... Estàs amb molt de parit. Mira, jo hi ha gent de ràdio Contrabanda, ja fa un temps, va fer un especial que va anar a l'informe en Piqué, no sé si la recorda, un fill de puta, el Mosso d'Esquadra, que feia aquesta mena de disquisió. És a dir, agafar gent, cultural, que sigui, va escoltar aquest informe. Sí, sí. He sentit a parlar, sí, una mica. És no, aquest informe, aquest any va fer el programa de, com es diu, un programa de contrabant de FM. Com es diu? No recordo, aquí. Era un any ben curut, ben ficat, que diu, hòstia, és que aquell fill de puta ja ho va fer d'aquesta manera. Però bueno, i van fer aquesta arrestament de la gent, de grups, no anarquistes, sinó gent del casal de la muntanya, que és ni sols anarquistes, tio, són gent de la natura, tio, o sigui, ja està. Bé, bueno, doncs va ser dos dies abans de fer-se la manifestació contra la llei Mormon, allà està. Vale? Jo ho sabeu. Era a dir, a l'hipòtesi que constitueix això. És a dir, era coordinació entre gilipolles del juez Ruth, que va ser gilipollas, que va fer, i ara ho dic en sèrio, el jutge que va establir el rotllo del 11M, que va dir que li fotaria 24.000 anys a l'egipci i a no sé quant, i al final tots van quedar absorts per falta de proves. Explico? El juez Ruth. Sí. en aquest gilipollas, aquest tio que va de, com diuen aquests, aquesta gent de la programa de contraband de FM, este progressista, juez, en plan Baltasar Garzón, que és el mateix rotllo, és que tots els progressistes sempre van contra els anarquistes, per què? És que jo no ho entenc. Y usted así, es tan progresista, ¿por qué vas contra la gente que va contra el orden establecido? Porque al fin y al cabo lo que te jode es que te cuestionen el orden establecido, supongo, ¿no? Si no, porque entonces ¿para qué coño vas contra ellos? Si no, ¿de qué? Hombre, pues para una explicación. Para que no cuente el ejemplo. Sí, pero es claro, hostia. Pero, ¿cómo te diría? Pero si eres un juez de la audiencia y de la audiencia, de la idiocencia, mejor dicho, idiocencia nacional, pues eres un idiota y te quedas en tu puto Madrid y ahí te quedas. Y dejas al resto del país en paz. Y ya está, es que no tienes más que ver, es que. ¿Qué te diría? Tía, dejemos a San Pau, ya está, ¿no? O sea, pasé un rato, joder, coño. Que tenemos otras cosas más que preocuparnos. Por ejemplo, a ver, que es la gran pregunta, que es, y es que vengo ahora del Casal de la Proste, aquí en, bueno, la Proste, sí, y sí. Quiero hacer una pregunta a vosotros. Digas, digas. Digo. Ahora, digas, tío, sí. Pregunta. Digas, digas. Que se vuelva Radio Bronca, ¿eh? Andaban. Radio Bronca, ¿eh? ¿Qué pensáis de Podemos? Luisa. No, mira, jo dic molt senzillament el que penso. Jo no crec en el joc electoralista, per tant, qualsevol partit que practiqui aquest joc electoralista, a mi, sincerament, pues, no me'l crec i punto. És el que et puc dir així, vale. Una mica en resum. Un argument en contra. Argument en contra de què? Del joc electoralista o de Podemos? Què pensaves dels anarquistes del 36 que van votar el Frente Popular? Ui, però és que jo al 36 no havia ni nascut, m'entens? Jo em moc amb una altra escala de valors, no sé com dir-t'ho. Jo visc el present aquí ara, tio. En aquest sentit. I tu no vas pensar, dius, hòstia, a veure, un moment. I altra pregunta, la pitjor de totes. Quan guanyi Podemos, quin és el sistema de govern que hem d'establir per establir un canvi de transformació social? O sea, tu saps que si guanya Podemos serà el mateix que si guanya qualsevol altre dels partits polítics. No, quan guanya professionals. Podemos, quin sistema de, podem establir a nivell nosaltres, assembleari, de transformació de l'estructura social vigent. Mira, jo considero que nosaltres hem d'anar a la nostra, tenir els nostres projectes i no desviar-nos l'atenció per qualsevol Podemos o qualsevol mandanga d'aquestes, vale? I nosaltres hem de seguir a lo nostre amb coherència i no despistar-nos. A partir d'aquí, que cada qual s'apanyi, no?, en el bon sentit de la paraula. Ja, però és que ja, jo t'ho dic, és que ja fa tant de temps que portem, pràcticament 90-100 anys, amb aquesta aplicació de 100 anys, pràcticament, que no, això no s'hi afecta. Bueno, no sé, jo penso que és evident, no?, que el joc de la política professional és una cortina de fum de l'Estat, i l'Estat ja hem vist que és una altra cortina de fum dels que, diguéssim, ostenten el poder, les multinacionals, aquestes 400 famílies que porten no sé quants anys allà, saps? La gent d'aquí, del carrer, sí, la gent, jo parlo de la prop, però és que nosaltres aquí, tu dic en sèrio, aquí la prop tenim una il·lusió. Perquè triomfo i guanyem. I el triomfo de Podemos, que no. Bueno, cadascú faci el que consideri, tio. No, però dic en sèrio. A veure, no es tracta de dir... A veure, no es tracta de dir que guanyi ells, no. Que guanyem nosaltres. És a dir, la qüestió de dir... Jo vaig anar a una conferència de Juan Carlos Monedero a Viladecans i em va dir el següent. Dice, no es tracta de que va tenir una estimació de nosaltres que som els que tal, no sé, va ser fa dos anys. I jo, no, és que tracta és que vosaltres siguem els que transformem la societat. Com és possible que hi hagi una majoria social o política que faci una mena de transformació estructural de l'estructura actual vigent. Aquesta és la qüestió. I això, no ho dic, em parava de dir, això és tremendament difícil. Per què? Perquè és la voluntat de la gent. I amb això, en aquest país, què centrarem? De dir que si Barça, que si Madrid, que si Betis, que si Sevilla, que si su puta mare, un país que sempre estem, tothom, i quan un surt, diu, oye, i tu per què seràs més que jo? D'enveja, i tothom, i ho farem? Un país que no està ben educat, en aquesta situació, fer això és, va dir, és pràcticament impossible. Per què? Perquè nosaltres, o sigui, els catalans per això, pràcticament estem en plan, encara estem en parvulari. Bueno. En cas de parvulari. O sigui, la possibilitat política, de política, és a dir, de gent, de fer cosa, és a dir, ei, allò de que el carrer de futbol o la pel·lícula surt a fer l'assemblea del barri o fins i tot hòstia l'assemblea de veïns per l'escala del que sigui, no? L'assemblea de veïns que surt al carrer i fes l'assemblea amb els altres companys, hòstia, amb això estem encara uf, mira. I a més, aquest senyor, aquest tio, ho va dir molt clarament, dic, aquest país encara està en penyals. A veure, a veure. Què hem de fer? Dic, hòstia, és que és una cosa impossible. És una qüestió de dir, com pots agafar a tota la gent del carrer, que surti de l'àtelier, que surti del bar, que surti de tot arreu, i que digui, per un moment, hòstia, el problema de mis hijos, tal, no sé què, hòstia, mira, això costa una pedagogia social que és impossible. Bueno, perdona, company. Nosaltres, els anarquistes que vam fer intentar amb el Crofortin, amb el Ferrer i Guàrdia, amb tothom, que és el mateix. És a dir, com pots convèncer a la majoria de la gent de dir és que el bo és participar? Però escolta'm una cosa, company, puc interrompre't un moment? És que si tu parles d'anarquia, jo penso que hi ha un concepte que no comparteixo amb tu. És dir, la nostra aspiració no ha de ser convèncer ningú, que cadascú faci el que li dongui la gana. Precisament per això jo estava d'acord amb tu quan tu deies deixeu-nos en pau, no? Perquè nosaltres volem fer el que ens dona la gana. I com que no volem que ningú ens digui com hem de fer les coses, nosaltres tampoc aspirem a dir-li a ningú com ha de fer les coses. Llavors aquesta manera d'enfocar, de veure de quina manera aconseguim que la gent faci o deixi de fer, això és una manera intoxicada. O sigui, aquesta manera d'enfocar les coses a nosaltres no ens és vàlida. Quan abans ens n'adonem millor, perquè si no el que estem fent és marejar la perdiu i donar-li ales als partits polítics professionals, als estats i a totes les seves estructures. Llavors, nosaltres no tenim cap tipus de justificació en voler controlar les masses ni res. Això és absurd, tio. La gent que es considera anarquista, tio, tu treballes en el dia a dia, en el teu entorn i aprèn de pel sac, tio, en projectes petits que si creixen, fantàstic, però l'aspiració no és imposar-li res a ningú ni convèncer a ningú, tio. Tu fas les coses perquè te les creus. No necessites cap altra motivació més que això, tio. Tu et creus el que estàs fent i prou. Això és el que t'alimenta. I ja en tens prou en poder dur a terme els teus projectes a la pràctica. La resta, que cadascú s'apanyi i faci el que consideri, tio. Estem d'acord o no? Perquè si no parlem del mateix tipus d'anarquisme. Perfecte. El que deia Kropotkin era molt senzill. Era constituir una majoria social bastant forta per trencar el tot el sistema polític social que existia a França. Però tornem a lo mateix, company. Tornem a lo mateix. O sigui, jo entenc que hi ha gent que ha teoritzat sobre l'anarquisme i la respecto, em sembla fantàstic. Algú que té el temps i les ganes com per dedicar-se a exposar per escrit aquestes teories, em sembla fantàstic, és super respectable. Jo no tinc aquest temps i no tinc aquesta capacitat ara mateix, però a la pràctica està claríssim que si no anem amb compte podem caure en el mateix error que els altres, que en el mateix error dels que estem criticant. Quins altres? Pues els que estem criticant, vale? Els que no ens deixen viure en pau, els que cada vegada que creem projectes ens venen i ens foten a la gent a la garjola, ens tanquen o ens desallotgen els nostres espais lliures, ens tanquen els nostres mitjans lliures, aquesta gent que no ens deixa viure en pau, vale? Que li fa molta ràbia que el que nosaltres fem, que és practicar l'autonomia, s'estengui perquè se'ls acaba el xollo i han de tancar la paradeta. Doncs aquesta gent, tio, si no anem al lloro, nosaltres podem caure en el parany i fer exactament el mateix que ells. Intentar convèncer la gent de que nosaltres tenim una veritat absoluta i de que han de fer el que nosaltres considerem que han de fer. I això no és anarquia, eh, tio? Puc dir una cosa? Sí, sí, i tant. El febrer del 36 va haver una reunió que es va dir... bueno, va guanyar un front d'esquerres que es deia Frente Popular, Front Popular a Espanya. Bueno, la República de l'Espanya. Sí, recordo, Segona República, no? El febrer del 36. Sí. Però, sí, era la gent del poble que es va a reunir fins i tot gent militar de CNT i FAI que van decidir que en aquell moment s'havia de debutar i establir la votació de... Era un front d'esquerra. Ahà. I a partir d'ahí, sí, sí, et seguim. És a dir, aquesta decisió va ser l'hem fet el partit. Tota la gent que estava implicada, la gent que va sortir de les càrceles, de les joves, que va sortir de la marxa. Tu saps, és història. Sí, sí. És a dir, la gent va tindre la capacitat de dir, bueno, aquesta vegada nosaltres hem de tindre la capacitat de dir, bueno, hem de fer una altra cosa, hem de canviar tot aquest sistema, i l'única manera que la podem fer és democràticament. Democràticament? En el 36, al febrer. Vale, vale, sí, sí. És a dir, per la via democràtica, perquè per la via, com va passar el 34, per la via revolucionària, no es podia fer. Era impossible. És a dir, farem aquesta revolució d'una manera merament democràtica. Si surt, de puta mare. A partir d'aquí podem fer, és un punt d'inflexió que podem fer una revolució. És a dir, mira, i fins i tot jo he vist articles i escrits de la CNT, de la Federació Catalana, que deien que la revolució, la revolució final, tenia que fer-se a partir de l'any 47. És a dir, clar, la revolució final, una vegada superava la revolució d'Urgesa, era a partir del 47, que era quan tenia que fer-se la Segona Guerra i la Segona Guerra Mundial, per tant, d'aquesta, no? I estar aquí, no? Era a dir, portar la revolució política una educació progressiva de gent, escoles, etcètera, que portessin a una revolució pacífica i transitiva i democràtica, bueno, democràtica no, revolucionària, i el 47 era la revolució social i transformar la societat espanyola. I arribar al 49 i fer pastir una revolució, una república anarquista i ètica. M'explico? Sí, sí, t'expliques bé. No, no, però és que aquest era el pla, Bueno, era dir, a partir del 36, o sigui, a partir del 36, guanyar les eleccions, suposadament, del Front Popular, a partir d'ell començar un procés posterior de transformació, de treball col·lectiu, i això és el que afecta la responsabilitat social. Jo és el que pregunto amb el tema de Podemos. I així, a veure, és que el tema de Podemos a mi em fa gràcia perquè la gent... Però el tema és el que totes les teories que tu comentes estan molt bé, però allò no són anarquisme, és marxisme pur i dur, agafar l'Estat, crear l'avantguàrdia que porti l'Estat en nom dels altres i suposadament perquè de moment totes les proves que s'han fet han fracassat estrepitosament en aquest punt, fer passar una transició a cap a l'abolició de l'Estat. Però això és marxisme, marxisme com a molt... Sí, l'any 36 que parlava d'això, que l'any 37, I també per això dintre del propi anarquisme durant molt de temps hi ha hagut molta crítica a tota aquesta forma de funcionar perquè no, realment no era la manera teòrica i la manera que moltes de les persones anarquistes volien funcionar. Perquè al final, quan tu puges al poder, quan tu funciones des del poder, acabes funcionant com una vanguardia. I les persones anarquistes, com a mínim unes quantes de nosaltres, no volem ser vanguardia de ningú. Ni volem, ni volem que ningú sigui la nostra vanguardia. El que volia fer la FAI era abolir a l'Estat, al 47, i començar un nou sistema social al 49. I ara nosaltres veiem com sense ficció, però és que això està escrit i està publicat. No, no, sí, això no ho posa ningú en dubte. El que estem parlant és la importància d'això en el present, tio. A veure, quan tu vols arribar a canviar les coses, sí. Nosaltres ho hem intentat. Però quines coses vols arribar a canviar tu? Per exemple, pregunto, perquè no sé si parlem de les mateixes coses. Jo vull canviar tot el sistema absolutament encert. Però tu ets conscient, jo sóc conscient de que jo no puc canviar totes les coses. No, ho tens que canviar entre tots. Bueno, això és relatiu, jo puc canviar la meva part, i per això practico l'autonomia, i si algú em diu tu ets anarquista no m'importa que m'ho digui, perquè sí, hi ha mucha honra, què passa? Jo vaig al meu rotllo, vale? Molt bé. I no molesto a ningú. Anarquisme no és individualisme, és col·lectivisme. No, però si jo no estic parlant d'individualisme. Tens un sindicat en aquest mar de collons. És que nosaltres no podem dir, bueno, és que jo vull ser això, no? És que, joder, el problema és que estem tots en el mateix vaixell, tio. Però com sí. Ens fem? És a dir, hi ha dues maneres de fer-ho. Això... O concessar a tota la població civil, d'una manera... revolucionario, señores, que estén levantados una puta vez, en plan revolución pacífica. Però torno a repetir, això no ho podem preveure nosaltres, això no depèn de nosaltres, això ho farà la gent quan li dongui la gana. Tu ho fas quan tu consideres, jo ho faig quan jo considero, l'altre ho fa quan ella considera. Està fent a Ràdio Bronca aquesta propaganda, joder. Quina propaganda? Collons. Anarquista, joder. És a dir, a veure, tio. Sí o no? No, ara m'he perdut. A veure, tu fas la bronca perquè dius, a veure, aquest és un sistema de formació anarquista o de forma de veure a la gent les coses. Que es diu Ràdio Lliure. Sí. Sí o no? Està fent una mena de transformació social a la teva mesura, és a dir, ei... Per qui li dongui la gana de fer-la, Clar. M'explico? Ja està, i llavors qui vulgui i que es busqui la vida i per afinitat ens anem trobant i anem construint coses. Efectivament, d'això es tracta. Pues allà estamos. Llavors, quan entrem en aquesta via, a mi me la porta el pairo, els partits polítics professionals, la política electoralista professional, a l'Estat amb els seus professionals i tota aquesta merda. Me la porta el pairo. Em preocupa perquè venen a boicotejar-me els meus projectes, a empresonar la gent que m'estimo i amb la que jo treballo. Vale? Em preocupen per això, perquè són molt perillosos i els maten. I ens maten. I per això em preocupen. Però per dur a terme el meu projecte cada dia... No els necessito pas per res, tio. M'entens? De Podemos. Aquesta gent ni encara ni ha alcançat gent, ni ha matat gent, ni ha fet res. Bueno, company, jo saps què? Portem una bona estona xerrant i et proposaria o et convidaria que ens truquis un altre dia. Vale? Perquè anem a fer un petit parón musical, perquè si no, per la gent que ens escolta, tio, això es fa molt pesat. Saps? Així que t'agraeixo molt la trucada... i la informació que ens has donat i aquesta estoneta així de debatillo i et convidem a que ens tornis a trucar un altre dia, tio. Què et sembla? No, no ho sé, va bé. Pues moltíssimes gràcies. No, que sentigues una cosa. Sí? Que ara no em deu a tu d'acteri. Ahà. Aquí a tant, de camí. Sí, sí, bueno, ja que el que tu vulguis, vull dir, aquí tens els micros oberts. Jo abans d'acomiadar-nos el que et volia dir és una cosa que... Estava al camí, si us hem quedat sempre a l'hora de dir, bueno, i ara què fem? ja està. Però sí, és evident el que hem de fer. Però bueno, et convido a que ho xerrem en futurs programes. I a veure si la pot respondre. Quan guanyi Podemos, en aquest país es té que establir una mena de transformació a nivell de la, que la gent pugui participar col·lectivament per fer una mena de transformació, sí o no? I ja està. Aquesta és la meva pregunta. D'acord, doncs la deixem aquí sobre la taula i la reprenem el proper dia que ens truquis. Et sembla bé? Vale, perfecte. Pues moltes gràcies per la teva aportació, company. Jo només, abans d'acomiadar-nos, et volia dir que les putes, les prostitutes, fa molt de temps van advertir que els polítics professionals, els policies, els carcelers, els assassins, no són fills d'elles, ¿vale? Perquè moltes vegades els hi atribuïm aquesta maternitat i això no és just. No sé si m'explico, però bueno. Doncs, tio, gràcies per la teva aportació i t'esperem en propers programes, d'acord? Vinga, salut, salut i anarquia. Salut. Bueno, doncs aquí ha quedat aquesta trucada i, bueno, doncs, una mica... espessa, jo penso també, de bon rotllo, estava bé, ben intencionada, o per lo menos a mi m'ho ha semblat, el que passa que estaven barrejant una sèrie de conceptes que bueno, pues per mi han fet que sigui una mica espessa, què vols que et digui, perquè jo crec que tinc molt clar l'assumpte, però bueno, moltes gràcies, per això tenim el telèfon 933594900, perquè qui us vingui de gust pues podeu aportar i dir la vostra, com acaba de fer el company al programa, i el que sí farem ara és, bueno, deixar temporalment aquest tema, doncs, a la recàmera, posarem una mica de música i abans de posar la música us deixarem una falca informativa perquè estem d'enhorabona, no tot són notícies dolentes, una mica en la línia que estàvem ara com una mica debatint aquí amb el company que ens ha trucat, nosaltres som partidàries de la línia anarquista pràctica, ¿vale? Aquesta de que més enllà de la teoria de l'absència de govern, pues passa a la pràctica i practica l'autogovern, és a dir, la no acceptació del govern extern, i això ens porta a, doncs ja ho hem dit moltes vegades, a juntar-nos per afinitats i a construir projectes lliures, i doncs en aquesta línia, per sort, no, les persones que practiquen aquesta anarquia activa, doncs cada dos per tres ens van donant o ens anem donant petites i grans sorpreses. Estem parlant de la creació d'un nou centre social ocupat, en aquesta ocasió al barri de Sant Andreu del Palomar, i aquest cap de setmana pues, tenim la invitació per pues, a passar per allà a conèixer l'espai i participar de les activitats que ens tenen una mica previstes, i bueno, com ho dèiem abans, doncs, com que ens agrada molt la informació de primera mà, el que farem és donar pas a aquestes persones companyes a través d'una falca informativa i així assabentar-nos d'aquesta informació per elles mateixes. D'acord? Doncs vinga, va, ens escoltem en uns instants. Fins ara. ¿Cada fin de año prometes que vas a ponerte a hacer deporte? Sí. ¿Has visto todas las pelis de Bruce Lee, incluso del revés? Sí. ¿Te imaginas un gimnasio donde no estés rodeado de gente haciendo pesas delante del espejo, besándose el bíceps? Sí. Pues estás de suerte. Ha nacido el CODA, Centro Ocupado Deportivo Autogestionado. Inauguración sábado 17 de enero. Proyección de vídeos, deportes de exterior... Presentación del taller de preparación física y ocupación sin escalera. Comida vegana. Presentación de taller de autogestión de la salud. Taller de Muay Thai. Concierto de hip hop combativo. Sin drogas, sin perros, sin sufrimiento animal. Con grupos mixtos y no mixtos. Talleres abiertos y cerrados. Con perspectiva libertaria. Carrer Gran de San Andrés, número 52. Metro Fabre Puig.

aguantan el presidio. Son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. Vale, tornem a estar per aquí, seguim amb el programa Judici a la Justícia, 104.5 de la FM, si ens escolteu des de Barcelona, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure. Abans de continuar el programa, volíem recordar-vos que bueno, a Ràdio Bronca vam emprendre la campanya de persones sòcies col·laboradores amb la Ràdio Bronca i que a través d'una aportació simbòlica us podeu informar a partir de la, o a través de la pàgina web radiobronca.info, doncs us podeu convertir en persones col·laboradores amb aquest projecte col·lectiu de Ràdio Lliure i us convidem a participar. Que hòsties, a partir d'aquí ja pues, podeu demanar informació i trucar-nos al 933594900, deixar el vostre missatge o passar-vos per la Dinamo Do It Yourself Espai, que està al carrer Molí número 1 a Nou Barris, a prop del metro de Roquetes, i els dijous a la tarda pues, teniu allà un lloc d'informació permanent. Pues bueno, dèiem... Si no, a fer 4 cèntims dels últims casos repressius que ens han esquitxat, bueno, al final hem estat parlant bastant sobre el cas Pandora. Teníem allà la recàmera, mirarem d'afegir-ho, encara no és del tot ferm, que li encara per, bueno, pel que diuen els advocats ja estan preparant el recurs al Suprem. Però de moment doncs, a l'Alfon, aquell company de Madrid que va ser detingut a la vaga general del 2014 acusat d'intent d'atac terrorista, que doncs, de moment li han caigut 4 anys. Segons el jutge, el fiscal ha aconseguit aquesta condemna, tot i no tenir cap prova que pugui demostrar que ell realment tenia ganes de matar ningú i de crear realment uns estragos terroristes. I ahir ens despertàvem doncs, amb una altra macro redada de la Guàrdia Civil, en aquest cas doncs, al País Basc, en la línia de la que aquí comencem a estar acostumats, allà per desgràcia fa bastant més temps doncs, que ja estan acostumats a aquesta classe de redades. I en aquest cas doncs, van detindre a 16 persones, de les quals unes 10 persones són advocats i advocades de presos polítics bascos. De fet, dues de les persones detingudes van ser detingudes a Madrid perquè havien d'assistir a uns joves que tenien un macrojudici amb 35 persones més a l'Audiència Nacional, judici que va haver de ser suspès, donat que aquestes dues persones, que eren advocades de diversos d'aquests 35 nois i noies, doncs estaven detingudes. En principi se'ls acusa de la solidaritat amb les persones preses, en el fons. Hi ha hagut redades a multitud de domicilis, de despatxos d'advocats i advocades, de ricotavernes i també una redada dintre del sindicat LAP. I sembla ser doncs, que allà s'han endut tota a Bilbao, s'han endut tota la recaudació que es va fer a la macromanifestació que hi va haver, aquella manifestació que hi va haver aquest diumenge a Bilbao, en favor de les persones preses, i que no són pocs. I sembla ser, avui ara, les notícies que estem rebent, de moment, doncs, que 6 d'aquestes 16 persones ja han passat pel jutge, que al final no se'ls ha aplicat la llei antiterrorista, i de moment doncs, decreta el juez Velasco ha decretat llibertat amb càrrecs per 6 de les detingudes d'aquestes 16 persones. De moment aquestes 6 són les úniques que han passat davant del jutge i encara no se sap quan passaran la resta, probablement a partir de demà. De moment és la info que anem tenint sobre aquest cas. Un altre cas repressiu brutal, perquè a més és en el mateix moment en què ells estan fent l'hipòcrita dient que la llibertat d'expressió no s'ha de parar, és un dret que tots tenim i una llibertat que hauríem de tindre, doncs es dediquen a anar detenint a persones advocades que defensen a les persones, es dediquen a atacar la solidaritat amb les persones preses. En aquest sentit doncs, cal recordar no?, que no fa tant doncs, el senyor Fernández Díaz, aquest ministre d'Interior que tenim, doncs, ja va dir que volia atacar aquesta situació, aquestes persones que es solidaritzaven amb les persones preses. I bona prova d'ella doncs, és el cas Pandora. I ara doncs, el País Basc, amb aquestes 16 detencions, de les quals una dotzena són advocades. I com diem, l'última informació que arriba a través de Naiz, en aquest cas, doncs, que el juez Velasco ha passat ja ha fet declarar 6 persones a l'Audiència Nacional, i aquestes 6 persones han quedat en llibertat amb càrrecs. De moment el que sembla evident és que, bueno, el que dèiem, l'escalada repressiva se centra en determinats col·lectius en els quals veiem una intencionalitat molt clara per part de l'Estat i dels seus edictes pues intentar desarticular tot el que és el teixit, diguéssim, popular de poble de suport a la gent presa, no? I de recolzament, no? Pues, per una banda, el que són els col·lectius de persones que fan la funció de suport més, pues, això, més humà, saps? I també, pues, per l'altra banda, doncs, de l'atac indiscriminat a les persones que s'encarreguen del suport a nivell més jurídic i legal. Des d'aquí, pues, bueno, pues, això, intentar pues, establir relacions entre tots aquests casos i aconseguir una mica focalitzar nosaltres en que és una línia intencionada pues, per part de l'Estat. És una mica el debat que teníem amb la persona que ens ha trucat abans, no? O sigui, a l'Estat, en certa manera, no es pot permetre el luxe de deixar que les persones que practiquem l'autonomia doncs, anem agafant rellevància, per dir-ho d'alguna manera, doncs perquè això podria fer que condís l'exemple i que s'estengués aquesta fórmula d'autonomia i llavors automàticament cada vegada es aniria quedant sense persones que els hi seguissin el rotllo. Una mica així en resum, doncs la línia és aquesta. I en aquest fet, doncs, ja un pèl tard, al final també m'ho han enviat i aquesta ens enganxava just, però bueno, avui aquí a Barcelona hi havia una concentració en solidaritat davant d'aquestes detencions, davant del Col·legi d'Advocats, al carrer Mallorca 283. Molt bé, doncs això, la solidaritat es va estenent, lògicament, i també doncs això, les ganes de seguir doncs, construint els nostres projectes i això, projectes lliures, perquè volem viure amb llibertat. I la llibertat ens la correm nosaltres amb autonomia i no necessitem que ningú ens expliqui com s'exerceix, i tornem a repetir, perquè sembla que és important de fer-ho, les persones que practiquem l'autonomia, rares vegades, raríssimes per no dir mai, no sé si aquí cabria allò de l'excepció que confirma la regla, desitgem mal a ningú. Vale? Una altra cosa és el tema de l'autodefensa, que si algú t'ataca t'has de defensar, perquè si no, pues malament. Bueno, estem ja... Sí, falten 5 minutets. A la recta, no sé si vols comentar el fil o bueno, pues, ho fem la setmana que ve. Ho comentarem una mica a títol informatiu i introductori de lo que xerrem la setmana que ve. Bueno, recordar l'existència de l'organització revolucionària MUF a la ciutat de Filadèlfia, als Estats Podrits d'Amèrica, aquesta ciutat històricament molt racista. Aquesta organització revolucionària que es va crear a principis dels 70, doncs que, bueno, que la seva labor es va dedicar des del seu principi, doncs una mica en aquesta mateixa línia, no? A l'autonomia personal i després col·lectiva, i a partir d'aquí doncs anar-la estenent a la mesura de les possibilitats, doncs a nivell barrial i després doncs, amb solidaritat amb campanyes de tipus internacional. Recordar que aquesta organització doncs, va ser la que va impulsar la campanya internacional doncs en pro de la llibertat del company Mumia Bujamal, i que aquesta organització al mateix temps, de part de sofrir molts episodis de tall repressiu, en destaquem dos, no? Un va ser l'atac a la casa on vivien l'any 1978. En aquest assalt a aquesta casa doncs, va morir un policia, per lo que nosaltres o es coneix com a foc amic, és dir, va ser mort per les pròpies bales que va disparar la policia, perquè després es va comprovar que la gent de l'organització no tenia armes de foc real. Vale? Les armes que havien utilitzat aquells dies pues, així amb les seves mostres públiques de rebuig a la política de l'Ajuntament d'aquella ciutat eren armes de fogueig, i, però tot i així 9 persones de l'organització van ser empresonades i condemnades a penes de 30 a 100 anys de presó. D'aquestes persones que encara estan a la presó, una d'elles, Merle Àfrica, va morir a l'any 98 o 99, no recordo exactament, amb estranyes circumstàncies. Aquí reprenem el que dèiem al principi del programa: una mort a la presó és una mort d'estat, és un assassinat de l'estat, vale? I així li atribuïm al govern dels Estats Podrits d'Amèrica i al seu sistema penitenciari, legal i judicial. I ara el que ens interessa és centrar una mica l'atenció en un dels companys presos anomenat Phil Àfrica. Ens ha arribat una informació a través de la gent amiga d'aquesta organització de que aquest company ha sigut traslladat de la presó on estava a un hospital penitenciari, i que a partir del moment en què s'ha produït aquest trasllat doncs estan patint un armatisme total en quant a la situació no només de salut sinó també a la situació legal d'aquest company. Les indagacions que han anat fent doncs a través de l'organització s'han trobat doncs amb aquest armatisme. Les indagacions que ha fet la persona abogada de confiança, o una de les persones abogades de confiança, doncs ha obtingut una informació a través de la qual les autoritats penitenciàries deien que la companya d'aquesta company del Phil Àfrica, és dir, Janine Àfrica, que està en una altra presó, en un altre estat, era la que estava rebent la informació sobre l'estat de salut d'aquest company. Quan la gent de l'organització ha contactat amb aquesta companya, han descobert que tot plegat era mentida, amb la qual ens trobem davant d'una situació doncs, de dubtosa legalitat, això doncs, ja ho sabem de sempre, però especialment de dubtosa humanitat. El que està clar és que aquesta gent amiga ens demana el nostre suport, pues, per fer pressió en aquestes autoritats penitenciàries i poder trencar aquest armatisme, aquest aïllament en el que es troba ara mateix aquest company. I doncs avui, amb aquesta intervenció ràpida, el que volem és una mica alertar-vos perquè vosaltres pugueu indagar i buscar informació a través d'internet i convidar-vos a escoltar-nos la setmana que ve, pues, per ampliar aquesta informació sobre l'estat, la situació en la que es troba aquest company. Dit això, jo no sé si per acabar ja per extensió podríem llegir una octaveta que ens va caure a les mans fa, bueno, pues ja un temps enrere, però que per circumstàncies de la vida no l'havíem llegit i que fa referència al cas del mumi Abu Jamal, i podríem fer-la extensiva també a aquesta situació. I amb això, pues, donaríem punt i final al programa d'avui. Vale? L'octaveta diu: ¿Por qué una empresa catalana participa en el negocio de la muerte? El 9 de diciembre de 1981, el policía William Faulkner perdió la vida a causa de unos disparos en la esquina de las calles 13 y Locust en Filadelfia, Estados Unidos. Antes de morir, utilizó su arma hiriendo gravemente a una persona que, tras apearse del taxi que conducía, se le acercó para preguntarle por una de las personas negras que estaban presentes cuando se produjo la discusión que lo hirió de muerte, pues se trataba de su hermano. El policía herido de muerte, al ver a un hombre negro acercarse, le disparó sin más, cayendo también gravemente herido. Varios coches de la policía se dirigieron al lugar de los hechos y descargaron su rabia contra el hombre negro malherido, amenazándolo de muerte en presencia del personal sanitario que se lo llevaba urgentemente al hospital. En el mismo hospital volvió a ser golpeado y amenazado. Todos pensaron que se trataba del autor de los disparos que se llevarían la vida del oficial de policía blanco. Este hombre era Mumia Abu Jamal, un galardonado periodista de radio y antiguo miembro de las Panteras Negras, organización en la que había tenido una importante participación. Mumia Abu Jamal, cuando tuvo que abandonar la organización por la criminal persecución policial ordenada por el gobierno, continuó su implicación como periodista radiofónico, simultaneando ese trabajo con el de taxista nocturno. Al haber estado amenazado por su compromiso político y como conductor de taxi nocturno, Mumia Abu Jamal llevaba una pistola para protegerse. Mumia, una vez se recuperó de las graves heridas, fue llevado a juicio frente a un tribunal dirigido por el juez Sabo, conocido por el sobrenombre de juez de la horca, porque era el que más sentencias de muerte había emitido en todos los Estados Unidos. Con un jurado racista y con total indefensión, negándole la presentación de pruebas y descartando los testimonios que podían exculparlo, Mumia fue inevitablemente condenado a muerte. Detrás de su sentencia a muerte está el racismo institucional del gobierno de los Estados Unidos y la temible organización de la Orden Fraternal de la Policía a la que pertenecía el oficial Faulkner. Este 9 de diciembre del 2014 se cumplieron 33 años que Mumia está encarcelado, habiendo sobrevivido a varios intentos de ejecución gracias a una lucha y a la intensa movilización internacional que consiguió despertar su situación. El gobierno de los Estados Unidos no se atrevió a ejecutarlo, pese a que en todos esos años no dejaban de aplicar la pena capital a presos y presas que, cuando llegó su hora, llevaban años muertos en vida entre las paredes de los corredores de la muerte de los penales de los Estados Unidos. Después de muchas e intensas movilizaciones internacionales y luchas políticas, a Mumia le conmutaron la pena de muerte por la cadena perpetua, y fue así como venció a los corredores de la muerte, de los que muy pocas personas han conseguido salir con vida. Al estar condenado en Pensilvania, en las diferentes ocasiones que pusieron fecha a su ejecución, le habrían aplicado la inyección letal, una de las tantas y crueles maneras que tienen los Estados Unidos de atormentar y hacer sufrir hasta el último momento a los condenados a la pena capital. En ese país americano, las farmacéuticas se negaron a suministrar productos químicos para la inyección letal, y cuando ya no quedaron existencias, el sistema penal norteamericano buscó las farmacéuticas de Europa, y muchas también se negaron a ser cómplices de esas macabras ejecuciones. Sin embargo, el sistema penal de los USA consiguió encontrar en una farmacéutica catalana, Tamarang Pharmaceuticals, el letal suministro. Para la ejecución con la inyección letal se suelen utilizar tres sustancias. Una reproduce los efectos adormecedores de la anestesia, otra es un paralizante del diafragma que impide la respiración y hace agonizar con la sensación de asfixia a la persona que aún no ha perdido el conocimiento, hasta que el efecto de la tercera sustancia le lleva al paro cardíaco. Cuando se han cumplido los 33 años de encierro de Mumia Ujamal, reclamamos su justa libertad aquí y ahora, porque es donde se encuentra la sede de Tamarang Pharmaceuticals, a la que queremos pedir que abandone sus negocios de muerte, que no llene este mundo con más dolor y sufrimiento, que se dedique a negocios que dan vida y que no nos siga humillando con su colaboración en las ejecuciones. Los corredores de la muerte están llenos de personas afroamericanas e hispanas, todas ellas de clases sociales excluidas. Los afroamericanos apenas representan el 12% de la población, pero son el 35% de los condenados. La pena de muerte es el mayor fracaso de los seres humanos y una práctica de genocidio encubierto en todos los países que la aplican. Muchas personas ejecutadas posteriormente se demostró su inocencia. La pena de muerte es una práctica tan cruel y aberrante como la tortura o las condenas contra la libertad de opinión o pensamiento. Queremos recordar a los mártires de Chicago de 1886, a trabajadores como Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, ejecutados en los USA en agosto del 1927 por sus ideas anarquistas. También vamos a recordar a Ethel y Julius Rosenberg, que fueron ejecutados en la silla eléctrica en junio de 1953 por sus ideas anarquistas, así como a Katsuhisa Omori, otro anarquista al que aplicaron la pena letal en Japón. Y muy especialmente a tantas mujeres anónimas, pero todas ellas con nombre, que son objeto del feminicidio en casi todos los países del mundo. A ellas también se les aplica una pena de muerte llamada patriarcado. La pena de muerte todavía es vigente en países llamados democráticos como Estados Unidos, Japón, Guatemala e India. En Europa ha sido abolida con excepción de Bielorrusia y se sigue aplicando en estados totalitarios como China, Corea del Norte, Arabia Saudí, Qatar, Singapur, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, Yemen, Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Botswana, Somalia, Sudán, Mauritania o Zambia. Hay que acabar con la pena de muerte y con este mundo patriarcal. I així, pues posem punt i final a aquest programa d'avui, vale? I bueno, pues recordar-vos que la repetició d'aquest programa la podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11 del matí i que també pues teniu el que és el podcast per escoltar-lo pues de manera atemporal. Vale? Dit això, pues, desitjar-vos com sempre els nostres millors desitjos revolucionaris de llibertat i bueno, pues, convidar-vos a escoltar-nos en programes propers. Així i que... aunque el Salva no esté, esperem que en Batràs, la Model, etc., segueixi escoltant-nos. Això mateix, clar que sí. Les ondes salten los muros. Pues venga, va, despedida i cierre. Fins la setmana que ve. Salut, bronca, llibertat i anarquia.